urodzić się. Lalko Barbie, nie idź tam, to nie jest twój plastikowy świat. Na razie śpi. Nie zatrzyma kuli dziecka płacz, nie ocali go niewinność. Kiedy śmierci młyny wprawią w ruch, pierwsze giną ptaki. Powiedz mi, jak bawisz się, kiedy widzisz obraz ten, czy wiesz, że może.